سورة الأحزاب درس نمبر اوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم پیشکش ای بد دی بوی یوم یلقونه پا غرز چی مخام اخی گی بد یو بل سرا سلام سلام سلام. وعد لهم او تیار کرده دی دا پارا اجرا کریما اجر دی زت. سنگا چی داغ خلکو ذکر او پرمایو چیغی ایمان راوڑ دی او الله تبارک وتعالى ډېر یادای سحر او بیګا او الله تبارک وتعالى پاغي باندې رحمتونه را لېږي او پرشته ول دعاګانې د معافرت غواړي او دارنګي الله تبارک وتعالى د پیغمبر او د قران په ذریعه سره د تیارو د رسمونو رواجونو نه او د تیارو د کفر او د شرک نه رڼا د توحید رڼا د ایمان رڼا د اسلام ته راوباسل او دا د الله تبارک وتعالی په مؤمنانو باندې رحم دی. نو اوس چې کله هم دا صفات والا خلق الله تبارک وتعالی په خپل رحمت سره جنت ته داخل شي او داخلي کړي نو دی به هلته چې یو بل سره مخامخ کیږي نیو بل سره به مخامخ کیدل د دی او پیشکشی او په یو بل باندې سلامونه سلامونه به وي او الله تبارک وتعالی به والله د عزت رزق ورکی او د عزت رزق دا چې الله به د جنتونو د نعمتونو مستحق وګرځي. یا ایها النبی او ای پیغمبرا انا ارسلناک منګ لېږلې تالرا شاهدن بیان کوونکی دو توحید و مبشرن او زیر ورکون کی و نذیرن او ير ورکون کی. خطاب نبی علیہ السلام تا اتم خطاب ذکر کیگی دولس خطابات نا اتم خطاب پیغمبر تا او دولس خطابات مومنان تا ذکر کیگی. نو دا اتم خطاب نبی علیہ السلام تا چمنگا تلے گلے د پار د سو شاہدن گواہی پچا کیگی چې کله یو سړی په سترګو باندې سلیدلی او هغه نه د ګواهۍ تپوس وشي نو دی بیا بیان کوي. نو ستا کار بیان کول د الله تبارک وتعالی د وحدانیت د مسلې دي. ستا کار د الله د کتاب بیان کول دي. اوس چې کله ته د الله د توحید د مسلې بیان کوي او دارنګي د الله د کتاب رسونه کوي نو چې کوم خلک یې ومني نو د هغې دپاره زیر دی و مبشرن او زیر ورکوونکي. چا چې ستا بیان چا چې ستا ته میلاو شوې مسله د الله تبارک وتعالی د طرف نه ومنله او چا چې د الله د طرف نه تاله په درکړي وحی باندې ایمان راوړو او وې منل نو زیر یې ورله ورکته زیر ورکوونکي هغې خلکو ته و نذیرن او یره ورکوونکي. یره د چا د پاره ده چې پیغمبر الله تبارک وتعالی رحمت را لېږلی دی اوس د دغه رحمت والا نه د خپل ځان د پاره د الله د نعمتونو مستحق جوړول په دغه رحمت سره چې د دغه رحمت نه یې سي واخلي نو چا چې ته وانغسته نو د هغې د پاره د عذاب نه یره ورکوونکي چې غیبا اغیله به سزا ورکیږي عذاب به ول ورکیږي. وداعینا الی الله او دعوت ورکوونکی دین د الله تعالی تا باذنه په حکم د الله تعالی باندې. وسراج منیرا او رڼا رڼا کوونکی ڈیوا بلیدونکی ڈیول رڼا کوونکی. الله تبارک وتعالی پیغمبر ته وی وداعین دعوت ورکوونکی د دین د الله یو د داعی او یو د مدعی. د داعی کار بیانول د حق تی او مدعی سوکته مدعی هو الله تعالی دی. نو اوس کو څوک داغی ته وایي چې څوک دعوت ورکوي چې یاره لږ ته راکم شه او څه به مونږ خواږه شو، نو دا داعی دعوت ورکوونکی داسې نشي کولی، بلکې داعی به ورته وایي چې مدعی هو الله تبارک و تعالی دی، زما سے اختیار نشته چې زه کمې او زیاتې د الله تبارک و تعالی پر علیګلی شوی کتاب کې د الله پر علیګلی شوی وحی کې د ځان نه وکم. داعی د چا سره روغ نشي کولی د الله د دین په خبرو کې چې د حق په بیان کې حکمتونه خلاف د شریعت نه ولټی. نو ځکه وداعیا الى الله، دعوت ورکوونکی دین د الله تا به اذنه، خود چا په حکم پیغمبر ته دایو دایې خود چا په حکم د الله تعالی په حکم باندې. نو الله چې تا ته کوم حکم کوي هغه ستا کار رسول دی، لکه څنګه چې موږ سورة المائده کې ویلو وبلغ ما انزل الیک، پیغمبر ورسوا هغه چې وحی کیږي تا ته. کچره د الله کتاب دې ونه رسو، د الله دا کتاب او دا پیغام او دا حکم د الله دې ونه رسو، نو تا د پیغمبر حق ادا نه کړو. نو د دې وجه نه الله فا کوئی بی اذنه په حکم د الله تعالی سره ته دعوت ورکوونکی خود چا په اجازت د چا په اذن د الله تعالی په حکم سره. وسراجا منیرا، او دیوا رڼا ورکوونکی. مخکې ویلیو چې ته مونږ رحمت لیږلې، نو ته د رحمت چې څوکم دغه رحمت لټونه کوي، نو د دغه رحمت په ذریعې سره به د تیارو د کفر او د شرک او د تیارو د رسم او د رواجونو نه رڼا د توحید او رڼا د دین ته راوځي. نو دلته الله تبارک و تعالی ورته وایي ته روشن چراغ یې، روشن چراغ. نو د دې وجه نه څنګه چې د رڼا نه پیدا او نورې رڼاګانې د هغې نه بلولی شي، نو دغه رنګې بستانه رڼاګانې د دین خورې شي. او واقعي ده چې نبی علیه السلام یا خدا سے حالت و چې په مکه کې چا نشه برداشت کولی، یا نن چې موږ ورته پښتو کې څلور کونج دنیا وایو، مغرب، مشرق، جنوب او شمال، په تمام دنیا کې وګورئ د الله تبارک و تعالی د دین یا خو چا په مکه کې نشه برداشت کولی، یا د الله تبارک و تعالی هغه دین په تمام دنیا باندې وګوره څنګه خور شو. نو د دې رڼا نه چې رڼاګانې څوک اخلي دا قرآن ته ناسته، دا د الله د کتاب نه، د الله په پیغمبر باندې د نازل شوي قرآن نه رڼاګانې اخیستلې. الله دې دا رڼا زموږ همیشه همیشه د مسلمانانو د ټولو نصیب کړي، او الله دې نور توم هدایت د الله د دین او د اسلام او د توحید نصیب کړي. وبشر المؤمنین، او زیر ورک مؤمنانو لرا بأن لهم من الله، چې د دې دپاره د الله د طرف نه فضلا کبیرا، مهرباني د لویا ورسره ورسره. چې څنګه ستا د رڼا نه څوک رڼاګانې اخلي، داسې خلکو ته زیری ورسوا، ځکه چې الله تبارک و تعالی د داسې خلکو دپاره لوی اجر او لوی فضل او لوی مهرباني تیاره کړې ده. ولا تطع الکافرین، او تابعداري مه کوه د کافرانو. والمنافقین، او د منافقانو. ودع اذاهم، او پرېږده د دې هغه تکلیف در کول، او دارنګ د دې هغه بدې ردې. وتوکل علی الله، او ځان وسپاره په الله تعالی باندې. وکفا بالله وکیلا، او کافی دی الله ذمہ دار، چې الله د لدا سے مخلصین خلق استاد دین کې ملګرتیا کې درکړه دی. نو کافران با او منافقان با مختلف قسم حربی استعمالی، او تاسو ته بد تکلیفونو راس رسولو حربی استعمالی، خوستا کار بسی تبا الله تبارک و تعالی تزان سپاره، ځکه چې الله تبارک و تعالی کافی دی او ذمہ دار دی. نو چې الله دل کافی شي او الله ذمہ دار دی، نو ستا د دې کافرانو او د منافقانو کدی ارسمرا تدبیرونه استعمالی، نو د دې د تدبیرونو اړه پروا و نه ساتي، بلکې د الله په ذات باندې خپل ځان اوسپاره. د غرنګ حق مسله چې کوم ځای کې کیږي، پکار دی چې سړی د حق ملګرتیا وکړي. اگر که خلق ورته ډیرې بدې ردی وای، اگر که خلق وای چې دا یاره یو جماعت جدا جماعت مسلمانانو کې د تفرقه د پار راوته، تفرقه په اسلام کې نشته. تفرقه تاسو ته پته ده چې څوک پیدا کوي؟ تفرقه هغه څوک پیدا کوي چې ته ورته وای الله وحده لا شریک دی، هغه وای نه غیر الله هم رامدد کی، او ته ورته وای د پیغمبر په طریقو کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده، هغه بدعت کوي. نو پیرکه چا پیدا کړه؟ قرآن والا پیرکه نه پیدا کوي. قرآن والا چې دی کا خلق ورته نسبت دی او پیرکی کوي، الحمدلله چې موږ ته څوک نسبت د دې خبرې کوي چې د الله کتاب بیانو او دارنګي د نبی علیه السلام سنت بر بیانو. نو که موږ ته څوک د فرقی نسبت کوي او موږ د کتاب والا فرقه یو، راشه که موږ سره ملګری کیږي، خو موږ کتاب او سنت نشو پرې خدای چې تا سره ملګری شو. نو فرقه چا جوړه کړه؟ هغه چا جوړه کړه څوک چې قرآن او سنت ته ناراضي، نو هغې فرقه شوه. او ته خو د قرآن او د سنت په ملګرتیا کې، نو په تا کې فرقی بنی انشاءالله، د مسلمانانو فرقه بنی، خو بشرط دی چې مسلمان یې. نو د دې وجې نه الله باندې ځان سپارئ که داسې وخت کې د ته څوک هر څومره بدې ردی وایي، خو ستاسو کار بسی د الله د کتاب او د نبی علیه السلام سنت رانیول دي. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو، ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، اذا نکحتم المؤمنات، کله چې تاسو نکاح کوئ د مؤمنانو ښځو سره، ثم طلقتموهن، بیا تاسو طلاقوئ دی ښځو لرا، من قبل ان تمسوهن، مخکې د لاس وړلو له د دینه، مخکې د میلاوېدو نه د دې سره، فما لکم علیهن من عده، نشته دی په تاسو باندې د دینه څه عدت، تعتدونها، چې عدت به تیری دي هغې لرا، فمتعوهن، نو فایده ورکوي سکه ورکوي دی لرا، وسرحوهن، او پریږدئ دی لرا سراحا جمیلا، په پریښدو ښایسته سره. دلته چې کوم مؤمنان هغې د کومو مؤمنانو ښځو سره نکاحونه وکړي او مخکې د میلاوېدو نه طلاق واقع شي، نو په داسې حالت کې الله تبارک وتعالی وایي چې ته ور سره میلاو شوی نه، نو په دې ښځو باندې عدت نشته. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلته دا مسله کوي چې کله ته ور سره میلاو شوی نه خو خلوت صحیحه دې ورسره کړی دی، نو په هغه حالت کې دا داسې دي لکه چې میلاوېدلي، ځکه چې د زنانه سره ته جدا شوې، اگر چې تا ورسره صحبت نه دی کړی خو خلوت دې ورسره وکړو، نو په هغې وجه باندې هغه په دې کې راځي چې هغه عدت تیری. او دارنګې فرمایي ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، بیا چې تاسو طلاقی کوي د ښځو لره مخکې د لاس وړلو د دینه، فما لکم علیهن من عدت، نو نشته دی تاسو لره په دې باندې عدت د عدت نه، تعتدونها، چې عدت به تیری دي هغې لره. یعنی مقصد دا چې خاون ورسره میلاو شوی نه دی، نو په دې باندې عدت نشته، دا سبا هم نکاح کولی شي. خو دومره قدر کار دی چې مهر نه دی مقرر شوی، نو د هغې دپاره بیا جامه جوړه ورکول دي، نو د هغې ذکر کوي، فمتعوهن، نو سکه ورکوي دی لرا، وسرحوهن، او پریږدئ دی لرا سراحا جمیلا، په پریښدو ښایسته سره. او که پرس کو مهر مقرر شوی تا ورسره یو ځای شوی نه، نو د هغې حکم سورة البقره 237 نمبر آیات کې تیر شوی دی. هلته الله تبارک وتعالی فرمایي وان طلقتموهن، 237 سورة البقره، که چېرې تاسو طلاق ورکوئ دی ښځو لرا، من قبل ان تمسوهن، مخکې د دې نه چې تاسو لاس وړلی وي دی لرا، یعنی یو ځای شوی یې د دې سره، وقت فرضتم لهن فریده، او تحقیق مقرر کړی تاسو د دې دپاره فریده یعنی مهر، فنصف ما فرضتم، نو نیم هغه چې تاسو مقرر کړی، الا ان یعفونه، یعنی نیم بول ورکی الا دا که د خپل طرف نه د تمافی کوي اجدا خبره ده. نو د دې وجه نه که مهر دې مقرر کړي نو نیم به ورکی، که مهر دې نیم مقرر کړي نو یو دا چې عدت پې نشته، دویم دا چې سکا سو خوراک او دا رنگ جامه جوړه به ولور کی چې په رخصتې کې داغه عزت خیال وساتلی شي، چې رخصت کړه خو به عزت رخصت کړه. نو د دې وجه نه فرمای فمت وهن نو سکا ورکی دی لرا و سرحوهن او پریگ دی دی لرا سراحن جمیلا پا پریخدو خیست سرا. یا ایوه النبیو ای پیغمبرا انا احللنا لکا منگا حلالی کری دیستا دا پارا ازواجک اللاتی بی بیانستا آغا آتیت اجورهن چه ورکویت مهرون ددی و ما ملکت یمینو کا آغا چه واگداری دی خلاسون استاسو استا مما آفا الله دا غسنا چې غنیمت کړی دی الله پتا باندې، احسان کړی دی الله پتا باندې، وبنات عمک او لونا د ترستا، وبنات عماتک او لونا د ترورګانو ستا د ففوګانو ستا، وبنات خالک او لونا د ماماګانو ستا، وبنات خالاتك اللاتي او لونا دمازيغان استاغا هاجرنا معك تهجرت اکڑه تاسرا، ومرات مؤمنة او خز مؤمنة ان وهبت نفسها كبخيد اخبل زان لرا پیغمبر للنبي پیغمبر تا، ان اراد النبي كچره اراده كي پیغمبر ان يستنكحوها چه پنیکا كي واخلی دي لرا ایستن که ها چپ نکاح کی واخلی دی لرا خالصت لک خالص تی تالر من دون المؤمنین بید مؤمناننا قد علمنا ما فرضنا علیهم تاکیق پی جنو منگ آغا چی مقرر کری دی منگ پدی ماندی فی ازواجهم پا بارد بی بیانو دی که وما ملکت ایمانهم آغا چی واگداری دی خلاصون دی لیکای لا یکون علیک حرجن دے دا پارا چی نشی پتا بانی تنگ سیا پا بیان اولو دا دین کے، یعنی پا بیان دا مسلو دا دین کے. وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ بہن کے رحم کون کے، دا نخم نہم خطاب نبی علیہ السلام تا. او پا دے کے اغسلور قسم خزی اللہ تبارک و تعالی ذکر کرے، یو محمورا چې مہر ولا مقرر شي، دویم مملوکا چې په د جهاد په حالت کې کمی وینځي د کافرانو نه با کمی خزی راړي نو به وینځي شوي، او د وینځي سره چې تقسیم کې بچاته میلاو شوه نو هغې سره بغیر د نکاح کولو نه مالک ته اجازت و چې اور سره میلاوی دی شي. او دریم مهاجره چې هجرت یې کړي، او دا رنگی سلورم قسم موهوبا چی غازان بخی پیغمبر تا. نو فرمای یا ایها النبی انا احللنا لکا، اے پیغمبر من حلال کری دی ستا دا پارا ازواجک اللاتی بی بیان استاغا آتیت اجورهن چی ورکیت دیتا مهرونه دی، یو قسم آغی طویلی شی مهمورا چی مهر ولا ورکری شی، وما ملکت یمینک آغا چی واگداری دی خلاسو نستا، دویم قسم مملوکا چی آغا راغلی او مالک تا، او دارنگی دا نبی علیہ السلام سکا چی کم مملوکا وی نو یو ماریا کفتی وی چی دا آغی نا ابراهیم پیدا شو، او دویم ریحانا وی، او نوری چی کم دی دا نبی علیہ السلام دا وفات پا وقت کی نه بی بیانه وی. نبی علیه السلام تقریبا د پینزیش تو کال فوره د زوانه او دا رنگی د قوت او د طاقت اغا وقت چه و تر د پینزیش تو کال فوره د تجرد جواندو، او بیا د اقربا و د خپلوانو او دا رنگی د خدیجه رضی الله خدیجه رضی الله تعالی عنها پا نبی علیه السلام لا د پیغام لیگلو د پاره د واده چې د خدیجه رضی الله تعالی عنها د طرف نه پیغام ولېګلی شو، او نبی علیه السلام چې خدیجه رضی الله تعالی عنها غستله نو ګورا اغا د سلویختو کالو او دا رنگ نبی علیہ السلام د پنځیشتو کالو په عمر کې وو، نو دا کونډه وا او نبی علیہ السلام ورسره واده وکړو. تر د 350 کالو پورې نبی علیہ السلام د دې سره بل خزه نبی علیہ السلام نه دا کړی. نو جوان تو ګوره د ځوانۍ نه راوالی تر د 350 کالو پورې داغه صرف یو بی بی چې خدیجه رضی الله تعالی عنها وا. او بیا چې خدیجه رضی الله تعالی عنها کله وفات شوه، نو بیا نبی علیہ السلام د عائشه رضی الله تعالی عنها سره واده وکړو. او دارنګي د دین علاوه نور بی بیان د نبی علیہ السلام په نکاح کې راغلی وي. خو کله 350 کاله پس د نبی علیہ السلام چې دومره عمر چې دغه بی بی وفات شوه، نو د دین پس بیا نه بی بیان د نبی علیہ السلام د وفات په وخت کې ژوندۍ وي، چې پای کې یو عائشه رضی الله تعالی عنها چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه لور وا، دویما حفصه رضی الله تعالی عنها چې د عمر رضی الله تعالی عنه لور وا، او دریما سودا رضی الله تعالی عنه د بنو عامرنا، او ام سلمہ رضی الله تعالی عنه د مخزون قبیلینا، او دارنګي زینب رضی الله تعالی عنها، او شپګم ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، اوما جویری رضی الله تعالی عنها، او تما صفیه رضی الله تعالی عنها، او نهم میمونه، او دوه دغه وینځونه چې یو اغا ریحانه وا چې الله تبارک و تعالی اغا والله جایزه کړې وا، او دارنګي داغه سره ماریا کفتیا چې داغه نه ابراهیم علیه السلام پیدا شو په ماشوموالی کې اغا وفات شو. نو نبی علیه السلام د طاقت د قوت اغه وخت کم دی وګوره، ها په 350 کال پورې دی یوی بی بی سره داغه واده، او داغه نفس بیا د نوري بی بیان اغه ها په 350 کال نفس کم دی، نو دا بی بیان اغه واده کړی دی. خود یو پیغمبر قوت کم دی اغه د سلویختو د جنت د جنتیانو پشان، او یو جنتیلا الله تبارک وتعالی د سور خلقو طاقت ورکی، نو د پیغمبر داغه طاقت وګوره چې 350 کال پورې کسوک اعتراضونه په دې خبرو باندې کوي، نو وګوره د نبی علیه السلام هغه ژوند چې 350 کاله هغه د قوت او د طاقت هغه ژوندو صرف دیوی بی بی سره. خو دا نورې بی بیانې لکه څنګه چې دلته حکمتونه ذکر شو نبی علیه السلام دا کولې، نو د دې دپاره چې الله تبارک وتعالی وایي لکی لا یکون علیک حرجون، دې دپاره چې نشي پتا باندې تنګسیا بیانولو د دین کې، نو ډېرې بی بیانې کول د دې دپاره چې تمام خلکو ته چې کومې مسلې د ازدواجي زندګۍ سره منسلک وي، چې هغه ټولې مسلې خلکو ته زنانو ته کورونو ته ورسي، او دارنګې د نبی علیه السلام په نکاح کې د راتلو سره دا هم حکمتو چې مختلفې قبیلې د هغې مینه محبت د الله تبارک وتعالی د دین او د پیغمبر سره د خپل ولی، او دارنګې د پیغمبر سره د امداد کولو، او دارنګې د پیغمبر د ملګرتیا کولو، او دارنګې د پیغمبر سره د اغي اتحاد او اتفاق د وجنا الله تبارک وتعالى په دې کې مختلف قسم حکمتونه، نو د دې وجنا الله تبارک وتعالى او فرمایل چې دا سلور قسمه خزي، او نبی علیه السلام ته دې الله تبارک وتعالى اجازه ورکړي، او د دین علاوه زمنګ د مسلمانانو لپاره صرف په یو وخت باندې سلور خزي ساتل چې کم دی، نو دا اجازت دی. او د دین علاوه د امت لپاره د زیات خزو د سلورونه اجازت نشته. الله تبارک وتعالى وی خالصۃ لک من دون المؤمنین، دا خالص دی تعالی رب د مؤمنانونه، یعنی پیغمبر ته تا اجازت دی. نو چې کله د الله تبارک وتعالى د طرف نه اجازت ته، نو دا صرف او صرف د پیغمبر د فار خالصو، او د مؤمنانو د فار هغه حکم دی چې مسنا وثلاث وربع قد علمنا ما فرضنا عليهم، او تاکیک پی جنو منګه هغه چې مقرر کړی دی منګه علیهم پدی باندې، ف فی ازواجهم پا بی بیانو دادی که و ما ملکت ایمانهم آغا چی واقدار دی خلاصو ندادی لیکی لا یکون علیک حرجون لیکی لا دید پارا چی نشی یکون علیک حرجون پتابان تنگ سیا پسکی پا بیان اولو دی دین که یعنی مسئله دی دین با دیز دکی ستا پا کور که او دارنگی دی دین با نور خزو و نور خلکو تا آغا مسئله خوریگی چی آغا مخامخ سوک تپوس تاغی نشی کولی دا حیا دا وجینا نو دا دی وجینا دا دین با آغا مسئله خلکو او زنانو تخوریگی وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ بہن کے رحم کون کے یا یوحن نبیو تحیتهم پیشکشای بد دیوی یوم یلقونه سلام پاغ روز مانی چی مخامخ کیگی بعد یو بل سر سلام سلام و اعد لهم اجرا کریما و تیار کرده دیدی دا پارا اجر دی عزت یا ایوه النبی ای پیغمبرا انا ارسلنا کمنگ لیگل دتال را شاهدا بیان کون که و مبشرا او زیر ور کون که و نذیرا او یر ور کون که و داعیا الی اللہ دعوت ور کون که دین دا اللہ تعالی تا بی ازنی پوکم دا اللہ تعالی سرا و سراج منیرا او دیوا رنا کون که و بشر المؤمنین زیر ورکا مؤمنانو تا بی ان لهم من اللہ فضلا کبیرا چی یکینا دا دید پارا دا اللہ تعالی ذربنا میرا بانی دلویا ولا تطع الكافرين او تابداری مکو دا کافرانو والمنافقین او دا منافقانو و دع اذاهم او پریک دا بدی ردی دی و توکل علی اللہ و زان سپار پا اللہ تعالی باندے و کفا باللہ وکیلا و کافی دی اللہ زمدار یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اذا نکحتم المؤمنات کل چی تاسو نکا کوئی دی مومنانو خزو سرا ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکوئی دی لرا من قبل ان تمسوهن مخی دی دینا چی تاسو لاس ورلی وی دی لرا یعنی صحبت وسرکڑی فما لکم علیهن من عدت نو نشت دی تاسو لرا پدیبان دی عدتنا تا تدونها چی عدت پتی ری دی اغی لرا فمتیوهن نف سکا ورکی دیلر و سرحوهن او پریک دی دیلر سراحن جمیلا پا پری خودو خیست سرا یا ایوهن نبیو اے پیغمبر انا احللنا لکا منگا حلالی کری دیستا دا پارا ازواج کلاتی بی بیان استاغا آتی تا وجورهن چا ورکی تا دیلر محرون دی و ما ملکت یمینو کا آغا چا واگدار دی خلاسون استا مما آفا اللہ علیکا دا غصنا چی غنیمت کردی اللہ پتا باندے احسان کردی اللہ پتا باندے و بنات عمکا اولونا دا ترستا و بنات عماتکا اولونا دا ترورگانستا و بنات خالکا اولونا دا ماماگانستا و بنات خالاتکا اللاتی اولونا دا ماسیگانستا آغا هاجرنا معاکا چی جرتی کری دتا سرا ومرأتا مؤمنتا او خز مؤمنا ان وهبت نفسها للنبی کبخی دا خپل زان لرا پیغمبر تا ان اراد النبیو که اراده که پیغمبر خدا صرف دا پیغمبر دا پاروی نن کسو کوئی چی را ما تا تزانو بخو نو بغیر دا مہر نبخلی کیگی مہر بولا لازم مقرر آئے او که مہر مقرر نشو نو نکاح صحیح دے خب یا با مہر مثل ورکائے لکه او گوره پر اروالای که پر برادرائی که چه کم عام مهر داده پر خپلوانو که چلیگی آغا مهر باورکای خو که یو خزه تاته وی چه ما تاته زان بخل لی بغیر ده مهر ننروا که اینیستان که دا صرف ده پیغمبر ده پاره حکمو اینیستان که ها ها چه پر نیکا که واخلی ده لرا خالصتا لکا من دون المؤمنین خالصتی تا لرا بید مؤمنانونا قد علمنا ما فرضنا علیهم تحقیق پیجنو منگ آغا چه مکرر کری دی پا دی مانے فی ازواجهم پا بیویانو دی که وما ملکت ایمانو ما آغا چه واگداری دی خلاسو ندی دی لیکی لا یکون علیک حرجون دی دا پارا چنیشی پتا بانے تانگ سیا وکان اللہ غفور الرحیم و دی اللہ بہن کی رحم کون